Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. 2008'in elleri, 2008'in büyük fiyaskoları, 2008'in skandalları falan gibi haberlerle geçirmemiz gereken günlerde İsrail saldırıları yüzünden gazetelerde yine dram haberleri var. Onları bir şekilde görmemeye çalışacağız önümüzdeki günlerde. O acıyı yayınımıza yansıtmamaya çalışacağız. Hoş geldiniz diyoruz size. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ben öncelikle Fifty Ege sana ve tescilli güzel Fahir Hoca hoş geldiniz diyorum ve bu mikrofonu bir kere daha açtığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Sen de güzel bir giriş konuşması yap. Vallahi kar demiyorsunuz, kış demiyorsunuz. Bir taraftan da çaldığınız müziklerle milleti trafikte iyice delirtiyorsunuz. Müzikler. Müzikler. Müzikler çalın. Biraz da müzik arası diyelim. Evet Oktay'cığım, nasıl başlayacaksın pazartesine? Vallahi nasıl önce... Nasıl başlarsan öyle gider. Nasıl başlarsak öyle diyelim. Öncelikle acaba diyorum Birleşmiş Milletler'i göreve mi çağıralım yoksa güzel haberlerimizi mi verelim? Şimdi yılbaşının ertesi günü... Tatil. Herkes bir 31 Aralık'ta bir paraları çeksin. Çünkü yılbaşının ertesi günü bu para çekme makinalarından para çekmeme tehlikesi var. Çekememe. Ya o bir eski espri değil mi ya 2000'e girerken? Evet abicim. Herkes çatır çatır çekti millet. 2000'e girerkenki espri ama bu sefer hakikaten sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun olabilir. Çünkü bu YTL'den TL'ye geçiliyor ya tekrar. Evet, o da zamanında yaşanmadı mı? 2004'e girerken mi yaşanmıştı? Evet. TL'leri, YTL'leri. Yine problem çıkmamış. O dönem bir problem olmuş muydu? Yok, Ege tanıtmıştı hatırlarsanız. Ben o yüzden rahatlıkla hiçbir şey yapmamıştım. Ama bu sefer gene TL'nin tanıtımında Ege'nin olmaması benim kafamda küçük soru işaretleri oluşturdu. Hakikaten o zaman ne güzel tanıtmıştım ben onu. Herkes de hiç problem yaşamadan uyum tabii göstermiştin canım, yani. Ben illa eski parayı kullanacağım diyen çıkmamıştı. Nasıl böyle tatlı tatlı konuşmuştum. O senin tatlı sert babacan tavrın var ya. Evet, onun etkisi vardı, doğru. Orada o senin Merkez Bankası'ndan alacağım var bu arada. Hala almadın mı sen onu? Ha işte ya ben... Merkez Bankası bana borçlu, böyle bir şey var mı dünyada? Merkez Bankası'nın borçlu olduğu 2-3 kişiden birisin diyebilir miyim? Tek kişi olabilirim. Kişi bazında evet. Benim askerlik dönemime denk gelir tam senin o tanıtımı yaptığın dönem. Ege, orada para gösterdin mi sen? Tabii canım. Tabii gösterdim. O paraları geri mi aldılar mesela? Onları alsaydın en azından. Onları hiç vermediler. Zaten o parayı elinde tutsaydın şey oluyordu. Sahte para bulundurmaktan ne oluyor? Öyle idamlık bir suç mu oluyordun? Neydi? İdamlık 40 katırı. Nasıl katırım? Sahte paraya Merkez Bankası'nın bastığı para değil miydi onlar? Ama daha tedavüle girmediği için. Canım tedavüle girmesin. Onlar borcunu ödemezken iyi ama. Onlar derken Merkez Bankası'ndan bahsediyorum. Buradan bir... Neyse, bu da benim Merkez Bankası'na bir hediyem olsun. Abi, bu seferlik de benden olsun be Merkez Bankası. Abi, bugün hakikaten şu konuyla da bize borcu olanları da bir kere daha sert bir dille uyarmış olduk. Umarım mesajlar ulaşıyordur. Evet. Şimdi 20 bin ATM'nin uyumlu hale gelmesi yaklaşık 3 ayı bulacakmış. 3 ay para çekmeyeceğiz o zaman. Ne var, 3 aylık varsa... mı alıyorsun? Ne, nasıl bir şey ya? 3 aylık. Maliyetinse makine başına $200'lık bir masrafla $4 milyon bulacağı tahmin ediliyormuş. O yüzden de bazı aksamalar yaşanabilir. Yani mesela 1 Ocak'ta, 2 Ocak'ta falan. Herkes parasını cebine koysun. Ne olacak bu makine başına $200'lık? İşçilikten başka bir şey var mı orada? Yok be, onun bir şeyini değiştiriyorlar. Bir tane numara girecek oraya. İşte TL'leri... YTL'yi TL'ye çevirme falan, 10 print YTL, 20 goto 10 gibi bir basic programıyla yazılacak bir şey benim bildiğim. Müthiş bir programdan bahsettim. Ben yeni bu şeyle bir girebilirsem piyasaya, bak kaç 20 bin ATM'den bahsediliyor. Sen ben onları şey, hallederim ya. Teklif ver, tane başına $10 al. Ben sana söyleyeyim, $10 yeter sana. Kimden alacağım ama bu parayı? Merkez Bankası'ndan. Merkez Odası'nın Merkez Bankası'na güzel bir başka güzelliğin olur. Yok, bir daha çalışmam Merkez Bankası'yla. Nasıl ya? Merkez Bankası'na Bankası şey mi diyorsun? Ege Bey, bizimle çalışır mısınız? Ha? Hayır, önce borcunuzu ödeyin mi diyeceksin? Hayır. Koskoca Merkez Ege Bankası'na. Demeye getiririm yani. Kaç para alacağım vardı Ege Ayıptır Söylemesi? Hakikaten yani belli mi o? 2004 parasıyla. Alacağım para da değişti yani. Tamam, i̇şte sen o dönemki 1 milyardı 1000 TL'ye döndü sonra. Sen şimdi Merkez Bankası'na şey mi diyorsun? Sen hukukun buraya kadar. Demek benim gözümde 1 milyarlık mısın? Tamam, o parayı istemiyorum ama benim gözümde de bittin mi diyorsun Merkez Bankası'na? Çok güvenilir bir kurum olmadığını söylemek istiyorum artık. Peki bir şey soracağım. Benim için. O 1000 TL'yi sen istedin mi hiç? Yani şeyden sonra. O proje bittikten yani sonra. Yani insanın Merkez Bankası'ndan para istemesi diye bir şey var mı? Herkes ister. Hükümet bile isteyemiyor Merkez Bankası'ndan para. Yani teorik olarak oranın böyle bir özerk şey olmasa, ama özerkim diye ben ona borç takayım diye bir anlayış olabilir mi? Ben özerkim arkadaş. Diye bakkaldan sen gofret alıp çıkabilir misin? Vallahi 1000 TL ya. Evlat acısı bak, gibidir ya. 1 milyar 1000 TL 1000 TL. Borcun evrimine bak. Nereden nereye? Kaç kere para değişti ondan sonra diyeceksin yani üzerinden. Valla bence mesaj hakikaten yerine hayır şey deseler paralar tanıtılamadı. Yani hala insanlar eski TL'yi kullanıyorlar falan deseler tamam diyeceğim. Hadi tutturamadım YTL'nin tanıtımında yeterli hizmeti yapamadım. Tamam o zaman hani anlaşmamız suya düştü diyeceğim ama gayet herkesin cebinde YTL görüyorum ben. Tabii canım. Nasıl popüler ettiysen parayı. Yalnız artık son günleri var ya, o parayı alabilmen için son günleri yaşıyoruz. Çünkü 31 Aralık'tan itibaren tekrar TL'ye dönülüyor ya. Artık bitti, sen nasıl ispatlayacaksın? Oktay bu arada 1 milyar TL alırsan iyi oldu. Niye? Çünkü aynı konu bizim için de geçerli olacak. Bu sene aldık aldık borçları. Hadi canım. Alamadık. O zaman buradan bize borcu olan tüm kurumlara, güzel kişiliklere ve gerçek kişilere duyuralım. Böyle işte konuşuruz üzerinde zaman geçtikten sonra. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30 alacağınız varsa buradan duyuru imkanı sunuyoruz. Nakit etkisi tartışın. Nakit sıkıntısı, sıcak para sıkıntısı yaşayanların dostu Modern Sabahlar. Vallahi yani borcu olanla borcu alacağı olan bilir derler. Doğru. Hakikaten çok zor. Oy evet. Enerji Bakanlığı'nın bir şeyi var biliyorsunuz. Bir şey mi var? Jingosu. Verdiği. Biliyorsunuz değil mi? Şöyle ne bir şeysi var. Bu görmüş olduğunuz aletle. 100 sene önce bundan. Ya şey var ya, Enver şapkalı babat. Enver kim ya? Maskotu var ya bütün şey... Baraj açılışlarında bilmem ne, santral açılışlarında ne falan. Ne tip bir şey bu hayvan? Biz Ali'nden beri pek baraj açılışına gitmiyoruz. Çocuk üşütür üşütür diye. Ya eskiden Wimpy vardı ya, Wimpy. Kızılay'da gezerdi, evet, Wimpy'nin önünde bir tane böyle maskotu. Onun gibi işte Enerji Bakanlığı'nın bir tane şeyi var. Maskotu. Maskotu var. Enver adı. Bilmiyor musun? Hiç görmediniz mi ya açılışlarda? Enerji verden mi Enver? Evet. En çizgi ver. Ne güzel. Enver'in bazı tavsiyeleri mi var? Ben göstereyim tartışmalara bırakmadan olayı şu. Ya bunlar niye, tamam her şeyi falan çok güzel, şapkalı mapkalı falan, bir çizimde bir hata var orada, bir şey oturmuyor yerine ya. Biraz bacaklar kısa o mu? Yok, renklerden mi, arkadaki renkler fondan biraz mı? Yavaş. Çözünürlük düşük. Aynısı baksana, şeyde de vardı bak. Bu ressam şeyde aynı ressam galiba. Bir yoğurdun böyle buzdolabına yapışan şeyi vardı. Türkiye haritası vardı. He. Reklam vermek istemiyorum ama bazılarının evinde de o vardı. İşte böyle Türkiye'nin bölgeler haritası falan, o yoğurdun. Yoğurt logosu. Nerelerde yenir böyle. Yok, her bölgenin şeyi var falan da aynı, o yoğurdun logosu şey aynı çizim. Böyle sıcak değil. Yavan yavan. Soğuk enerji. Ha, yavan negatif yavan. Enerji Enver. Enver bazı tavsiyeler vermiş. Heh. 2009'a yönelik. Mesela demiş ki. Demiş ki ne? Aracınızı sürekli bakımlı tutun. Ondan sonra buji gibi aksamları zamanı geldikçe mutlaka değiştirin. Buna değil herhalde bu laf. Bana galiba. Ben de gittim değiştirmeye de buji yoktu ellerinde. Burada buji olmayan bütün şey servislerinde de bir kez daha buji uyarım. Yoktu ne demek ya Fahir? Seni kaldırmışlar buji. Bence ya. Buji, elimizde buji yok ne demek? Yok dedi valla. İki gün bekledim buji gelecek diye. Buji bekleyenler. Buji. Ondan sonra yıpranmış lastik kullanmayın. Bu laf gene bana değil herhalde. Herhalde. Bizim gibi bilinçli insanlar. Hayır bak, bu lafta sağ. Ani gaza basmalardan kaçının. Yakıt tasarrufu için. Canım dizel arabada da basayım, o kadar şeyim olsun ya. Topuklamaktan mı bahsediyor? Evet. Topuklamaktan bahsediyor. Ve boş vitese takmanızı da tavsiye ediyorum demiş. Yokuş aşağı gider. Evren mi? Enver. Enver. Boş vites hani kullanılmaması gerekiyordu abi. Ya bir ileri kriz sürüş... zamanlı biraz şey olacak artık. O kadar fark etmiyor ki, gene yakıyor ya. Sürücü kurslarındaki derslerde de anlatılacakmış böyle. Enver'in tavsiyeleri. Bu arada ileri sürüş uzmanlarının uyarısını bir kez daha şey yapalım. Yavaş yavaş gidin. Sadece dikkatli dikkatli. En önemli şeylerden bir tanesi o. Dün zaten Çetin Emeç'in girişinde bir ismini vermeyeyim, plakasında vermeyeyim. Maşallah bir kapatla bir saat boyunca bütün trafiği mahvettiler ya. Ne oldu, kaza mı? Ha? Neyin ismini vermiş? Kaza ya. Ya bir Çetin Emeç'in şeyinde, o köprü altı girişinde kaza yapılır mı orada lütfen? Kimin? Kaza yapan kişinin mi ismini vermemek istedin sen? Yok, plakalar. Orayı çünkü bayağı bir kapattılar. Ha. Ya insan normalde böyle bir kaza gördüğü zaman üzülür, hani can kaybı var mı falan diye böyle bir okunur da. Böyle havalarda. Ufak tefek kaza yüzünden trafik tıkanınca insan sinir oluyor. Hangi salak çarptı birbirine falan diye. Hani can kaybı yok, bir şey yok. İki tane araba birbirine vurmuş. İki far kırılmış. Orada milyonları, yani milyonlar dediğin sadece trafikte bekleyen birkaç yüz kişi değil. Onu evde bekleyen var, telefonunu bekleyen var. Onların endişesi milyonları ilgilendiriyor. Korkunç bir iş gücü kaybından bahsediyorsun. Korkunç, Ege. Korkunç ya, korkunç. Şimdi o zaman bir önemli haber vereyim. 2008 yılı gider ayak bir saniye eklendi. Aa! Tabii zamanı bilimsel olarak ayarlayan kuruluşları sayınız. 1. Atom Enerjisi Kurumu. 2. Şap Enstitüsü. 3. Standard & Poor's. 3. Evet. Dünyanın gelgitlerinden, gelgit dediğim hani dünyanın gelgitleri var. Bir artık saman alevi demiş gibi kabarıyor, bir iniyor. Efendime söyleyeyim. 31 Aralık'a bir saniye daha ekleyiniz. Ona göre sayım yaparken önemli. O ondan geriye doğru sayıyorsun ya. Tam 12'ye doğru girerken. Ne bir saniye eksik, ne bir saniye fazla olsun. Herkes ayarlamasını ona nasıl göre yapsın. Nereden anlayacağız şimdi? Millet saymaya başlayınca biz 9'dan itibaren mi 10'dan başlayacağız? Ya yani abi, kimin şu bilip bilmediğini nereden bileceğiz? İyice karıştı ortalık. Biraz ya. Yavaş sayarak o 1 saniyeyi 10 saniyeye yayacağız. Askerde öğrettiler ya. 1001, 1002, 1003. 12'ye mi sayacağız? O kadar. 1003'ten sonrası zaten öyle şey olmuyor. Tekrar 1001, 1002, 1003. Tekrar 1001, 1002, 1003 dediğin zaman zaten totalde 10 saniyeye tekabül eder. Ha. Bunu 3 kere yap, gel, tam zamanında gir yeni yıla. Ben o zaman yine ağzımı oynatacağım. Sayarmışım. Yanlış bir şey saymaktansa hiç saymayayım daha iyi. Saymamayı tercih edersin. Yine dediğinin öncesi nerelerde ağzını oynatıyorsun merak ediyorum ama sormaya da çekiniyorum. Genelde şey yaparım. Böyle bir şey yaparım. Herkes sayarken ben sağa sola bakarım. Hatta bazen herkesten önce... Ben de öyle bir şey vardı yani. Herkesten önce bir yılbaşına gireyim diye. 1-0 falan diye. Hey hey hey diye... Ben kendi içimde şey yaparım. Ne oluyor demeden zaten herkes hey demeye başlar. Olay kapanır. Ege'cim, ben herkesten önce girmiş olurum. Ne en önde olacaksın, ne en arkada olacaksın. Doğru. Ben 2009'da en önde olmak istiyorum. Adam 2009 olsun. Sizin seneniz olacak diyebilir miyiz? Bu lafı bu herhalde hiçbiriniz etmediniz şu ana kadar diye tahmin ediyorum. Tabii. Etmek de istemem. Yo yo edin. Böyle bir fırsat sunuldu. 2009 bizim senemiz olacak diyebilir misiniz sevgili Oktay? Ben diyorum. Çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla diyorum hatta. Evet, neyin rahatlığıyla, nasıl bir gönülle, çok teşekkür ediyoruz. Teneffüste bunları konuşacağız. Aman yanlış şey yaptım, gene yanlış şey yaptım, gene yanlış şey yaptım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Amanın komşular! Modern sabahlarda günü gazetelerine bakmaya devam ediyoruz, buyursunlar. Şimdi köpek haberleri vermek durumundayım, çok özür dilerim. Buyurun efendim. Bir tanesi bu Prens Edward diyen adam var ya. Prens Charles'ın kardeşi. Sen köpeklerini zopayla vururken yakalamışlar. Prens Charles'ın kardeşi mi? Onun bir kardeşi olduğunu bilmiyor muydun? Edward. Aa, hiç haberim yok ya, ben Edward'ı başkası zannediyordum. Ne zannediyordun? Peki? Yeğeni falan zannediyordum kraliçenin. Amcaoğlu falan zannediyordum. Yok ya, en küçük gerçekten. Oğlu Elizabeth'in en küçük oğlu değil mi? Evet, Elizabeth'in en küçük oğlan dediğinde 55 yaşında. İşte. Edward geçen gün ava gittiğinde. O zaman yani Prens Charles'tan sonra bir şey olursa çocukla Harry ile William'a değil de Edward'a mı geçecek? Hayır canım. Edward'a geç. Yani Prens Charles bir şey olursa. Ömrü yetmezse kral olmaya diye. Veya oldu diyelim. Bir iki sezon. Ama kimse düşünmemiştir onu. Prens Charles'a gelmedi ki daha. Yani bir doğru. Prens Charles'a gelsin, ondan sonraki veliahtlar açıklanacak. Şey diyormuş ya Harry. 55'ine gelmeden biz kral olsak iyidir falan diyormuş kardeşine. Ama şey, kraliyet ailesinde biraz şeyler uzundur. Ömürler uzundur. Ömürler uzundur. Daha onu sen değil. Biz zor görürüz, öyle söyleyeyim. Onu geçen gün konuşuyorduk ya. Bu politika insanın ömrünü uzatan bir şey yani. Türkiye'de de öyle. Hep uzun yaşıyorlar politikacılar. Şöyle bak. Şöyle bir bakıyorum da. Evet. Bütün politikacılarımız. Uzun uzun yaşıyorlar yani. Bir Turgut Özal genç sayılacak zamanda. Evet. Öldü. Onun dışında hep böyle belli bir yaşın üstüne çıkıyor politikacılar. Ömrünü uzatıyor yani insanın. Demek ki aktif. Artık hırs mıdır nedir falan. Gerçi, insan böyle iyice yapışıyor mu hayata? Gerçi Elizabeth'in de çok politikaya yani doğrudan... Bizim aristokrasi demiş. Yani çok bir ilişkisi yok ama yine de herhalde o rahatlık saraydan oluyor herhalde. Sarayın rahatlığı. Cayır cayır yanıyormuş kaloriferler ya sarayda. Yaz kış. Yaz kış. Neyle ısıtıyorlar oraya abi? 150 pound veriyorlar mı yaz kış? Olur mu canım? Şey. Onlar da sıkıntı yaşıyor. Bütün UFO'ları doldurmuş bütün saraya Elizabeth. Böyle dizlerine de battaniyeyi örtmüş. Çok fena donuyoruz demiş. Donuyoruz. Bazı odalardaki sarayın. Çünkü oturulmayan odalar var sarayda. Onları kapatıyormuş petekleri. Charles gelmiş diyor. Anne ya lütfen aç bak, bu böyle olmaz. Kombi kullanımı böyle değil diye. Yok sen anlamazsın. Tabii savaş zamanı görmüş. 8. Henry'nin vasiyeti var. Ne diye? Kullanılmayan odaları kapatın diye. O zamandan beri o uygulanır yani. Yüzlerce yıllık gelenek. Ne kadar güzel yani. O lüzumsuzsa söndür de oradan geliyormuş zaten. Lüzumsuzsa söndür dedi, şömineden bahsediyor zaten. O dönem. Şimdi orada herkes Edward'ı bir şey yapmışlar. Öfelemişler. Ne dövüyorsun köpeği diye. Köpekleri de dövmemiş. İki köpek bir tane sülün için kavga edince ortalarına zopayla vurunca herkes fotoğraflarını çekmiş. Sanki köpeğe vuruyormuş gibi şey yapıyor ama. Bu da herhalde köpek sahibi olmayan insanların tepkisi. Köpek sahibi olanlar herkes vurmuştur herhalde köpeğine bir kere. Köpeğe vurulmaz Ege'ciğim. Vurmuştur herkes. Ege'ciğim köpeğe sen de vurdun. Başkalarını vurma dediğin ikaz ederek. Zopayla vurmuyordu herhalde canım köpek sahipleri. Parmakla çok hafif bir burnunun üstüne. Çok hafif o da. Varla yok arası sanki. Yani köpek sahipleri ne dediğimi anlıyorlardır herhalde. Bu hayvana biraz işkence edelim de bize de bir eğlence olsun anlamında değil de işte ne bileyim arabanın altına giriyordun geberecektin falan diye bir sinirden de vuruluyor insan. Tabii. Sonra da gazetede bir başka haberle daha şahlandık. Köpekler bir ismini vermek istemediğim müsekkin, pardon artık ona sakinleştirir mi deniyor? Ne deniyor? Yani artık 1920'den beri öyle deniyor Fahir. Sakinleştirici. Bir sakinleştirici ilaçtan daha etkili olduğuna karar verildi. Antidepresandan. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre köpek beslersen insandaki stres, efendime söyleyeyim, kötü enerjiyi yok ediyor. Ben yalan. Yalanın önde gideni. Ben 2 aydır bu kadar hayatımda stres sahibi olduğumu hatırlamıyorum. Bak yavrucak hala kendine gelmedi. Antibiyotikleri dayıyorum ona rağmen her türlü şeyi yapıyor. Bir de abicim bunlar her şeyi yemek zorunda mı ya? Ya kedi dese gene inanacağım ama köpek de hakikaten yani salona yaptı mı, halıya yaptı mı, oraya yaptı mı, niye havlıyorsun, niye tırmalıyorsun, niye koltuğa çıkıyorsun falan. Böyle benim bir stresim yok sen mesela. Sen bak niye koltuğa çıkıyorsun değil, niye koltuğu yiyorsun, niye koltuğu çekiyorsun. Ya birader daha sen 14-15 kiloluk bir hayvansın. Sen o koca koltuğu niye camın önüne çekmeye çalışıyorsun? Bana bunu bir açıkla. Bir de duvar kağıtlarından istediğin ne? Sevmiyordur tarafları... abi. Duvar kağıdı mı kaldı diye söyleniyordur belki sene evde. Sene olmuş 2009 duvar kağıdı diye bir şey var mı? Hala? Hayvan şey demiş. Çok güzelleri var gerçi demiş. Bunun Avrupa olanları var diyor. Evin şeklini değiştirmeye çalışıyordur. Belki koltuk hakikaten. Dişi ya ondan herhalde. E tabi evi evet. Paylaşmıyor musun sen onunla? Evi paylaşmıyor. Ben hayatı paylaşıyorum. Hayat ona ait bir oda yok mu? Var. Ev onun zaten. Ben orada şeyim kiracıyım yani. Mesela odasının düzenini kendisi mi yaptı? Hı-hı. Yoksa sen girip karıştırıyor musun? Bazen mutfakta da bir şeyler yapıyor böyle yemek yaptım falan. Posterleri var mı odasında mesela ne bileyim? Rin Tin Tin. Başka meşhur köpek ne var? Lassie. Beethoven. Bravo köpeğe. Aa, öyle. Krize de iyi geliyor muymuş köpek? Krize mrize her şey. Krize derken. Krize zaten psikolojik. Ekonomik krize işte onun için. O zaman otomatikman gelmiş sayılır ya. Biraz birkaç kişi daha böyle köpek sahibi olsa gerçekten ne ekonomik problem kalır ne bir sıkıntı kalır. İsviçreli David Johnson, şaka üreticisi mi? Hayır, kol saat üreticisi. Demiş ki kadranın 12'ye bölündüğü geleneksel kol saatlerinden çok sıkıldım demiş. O yüzden de haklı. Kadranın 10'luk saat yapmış. Mod ona göre saat. Aynen öyle. Yelkovan ve akrep farklı hareket ediyor. Saatte bir gün değil, bir günde 12 değil 10 saat sürüyormuş. Büyük canım. Yani bir gün Bu David arkadaşımız alkolla durumu nedir bu arkadaşımızın? David birader. Herhalde bu son cümle haberi yazan kişinin yorumu. Çünkü garip oluyor. 10'luk saatte. Acaba bu 2009'u oturtmak için mi yaptılar bu saati? Bir saniye falan farklı ya. Bir saniye farklı. Ben en iyisi bunu ona böleyim. Yani o adamı sana saat sormadıkça problem yok. Herkes... Saat et. Benim saatime göre 4.30. Böyle bir adam dolu şey. Çünkü ben David Johnson saatlerinden koyuyorum. Biliyorsunuz kendisi bundan sıkılmıştı diye sokakta seni tutup şey açıklıyor. 500 euroymuş. Böyle bence şey daha pahalı olsun. Ki az kişi mi alsın diyorsun. Ama bilen şey ben, bence Oktay, mantıklı bak. İnsanın kendine göre bir hayat akışı var ya. O hayat akışına göre kişisel saatleri olması lazım. Sen ayarlayacaksın böyle dijital saati. Artık kadranla uğraşmak zor da. Mesela benim işte saat 7'den 10'a kadar bir dilimim var ya. Tamam. Ondan sonra da ikinci dilimim de saat 2'ye kadarlık bir dilim. 10 ile 2 arası. Ha. Yani orada Ali'nin öyle uykusu. Ondan sonra da gece 10'a kadar bir başka dilimim var. Bana öyle bir dilimler ayarlansın. Mesela işte kaç ediyor hayatım, kaç dilim oluyor? 4 dilimse işte 4. dilimin sonuna geliyoruz falan. 3-5 diye hesap etmektense şöyle sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Canım, 12'ye böldüğünde de gene yok mu? 3. Çok dilimli oluyor ama o zaman. İşte bir de onu çevirmek lazım. Normal sosyal yaşamda herkesin kullandığı ortak saati kendi hayatına çevirmek lazım. Öyle bir zorluğu var, doğru söylüyor adam. Vücut saatime göre şey yapmak istiyorum. Biyolojik saat. Biyolojik saat. Tıkır tıkır çalışır. Scarlett Johansson'u biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Of, biraz anlatsana. Böyle ince belli. Koca memeli bir kız. Güzelce bir kız. Jay Leno'ya katılmış. Geçen Jay Leno'nun şovuna katılmış. Geçen hafta. Hastaymıştı katıldığı zaman ve sümüklü bir mendil bırakmış stüdyoda. Ah, onun sümüklerine kurban olurum ben. İşte o sümüklü mendil açık arttırmada Fahir. 83 teklif almış ve tam 5300 dolara satılmış. Valla az bile. Vallahi. Yani ciddi söylüyorum. Ama öyle sümük dediğinde iki parça bir şeymiş. Çok öyle şey değil. Tatak var mıymış yoksa sıvı, hani olur ya bazen böyle şeffaf burun akıntısı dediğimiz. Herhalde kurumuştur ya. Eğer tatak olsaydı ben sana söyleyeyim en az 10 bin dolar ederdi. Oradan DNA çıkar mı sümükten? İğrenç bir DNA olsa da çıkar herhalde. Egeciğim affedersin, kabahatten çıkan şey sümükten çıkmaz mı? O zaman işte bak 5 bin dolar bir yatırım yapıyorsun, ondan sonra seri üretim Scarlett Johansson. Yatırımcılar aranıyor. Sümük de küçüktür ama. Bugün zamanında bir reklama şey diye çıkmamış mıydı? Ele döleceğiz, elde tez Vivaldi diye. Ondan sonra da müziğin sarı anlatımını konuşaydı. Ben hep dinliyorum. Ay ay, bu arada yılbaşı cezalarını da vereyim de. Heh. Allah cezanızı verecek diye Oktay sen tamamlarsın. Yılbaşı gecesi. Bu cezalar sarhoş ayıltır diyor. İğrenç. İğrenç bir başlıkla devam ediyoruz. İğrenç başlığımızda. Ama hepsine zam gelmiş. Bakın size fiyatlarını veriyorum. An be an. Kaç paraya ne yapacaksınız diye. Şimdi yılbaşında kırmızı ışıkta geçen sürücü eğer saat 24'ten önce geçtiysen. Ne ışıkları diyorduk biz bunlara? Teamülli. Temenni ışıkları. Temenni ışıkları. Eğer temenni ışıklarında geçersen önce 115 YTL, eğer sonra geçersen 12'yi 1 saniye geçtiğinde 129 YTL'ye çıktı cezalar. Sarhoşlar ayıldı. Başka? Alkollü yakalanırsan, saat 24'ten önce yakalanırsan 480 YTL, saat 12'den sonra... Bir söz üstadımızı daha kaybettik. Saat 12'den sonra yakalanırsan 538 YTL. TL. Ha. Ha, TL, TL'ye döndür. Doğru. Demek ki bak 1 YTL kaç TL ediyor? Demek ki kur farkı var YTL, TL arası. Bir harf neleri değiştiriyor bak. Parite. Parite. Parite. Evet. YTL, TL paritesi. Şimdi emniyet kemerinizi takmayan bir sürücü veya yolcuysanız 62 YTL ceza uygulanacak. Kar lastiği takılı olsa dahi eğer aracında çekme halatı, takoz falan bulundurmuyorsan, ki takozunuz var mı? Takoz yok bende. Ya 2009 senesi hala takoz kaldı mı? Bu takoz dediğimiz şey değil mi? Hani bir zopanın ucunda böyle üçgen piramit gibi de. Takoz neyde kullanılıyor? Lastik değiştirilirken mi kullanılıyor takoz? Kayma yapmasın diye, evet. Yokuşta lastik değiştirme gibi zevklerin varsa o zaman ay giderken yani. Kullanılan bir şey değil değil mi? Zincir gibi falan. Öyle bir şey değil. Giderken dur. Kullanıyorsun canım. İşte şeyin altına şoför koltuğunun altında bulundurursun mürekkek diyor mu muhakkak. Anladım, öyle bir şey. Eğer onda da şeyin varsa 62 TL cezayı, herkes nakdini koysun, bu bankamatiklerden parayı çek diyorlar ya. O işte yılbaşından önce nakitte bulunsun, bir sıkıntı yaşama cezayı öderken. Bana şey demişlerdi. Ankara'da kırmızı ışıklarda sağa dönmek serbest. Doğru mu? Yalan tabii ki canım. Serbest. O mahalle baskısından söylenen bir şey. Yani mesela kırmızı ışıkta duruyorsun sağ tarafta. Evet. Sağda dönen yol var. Arkadaki selektör yapıyor, kornaya basıyor falan filan ya. Ondan dolayı çıkmış bir şey o. Yani sağ dönmek serbest. Niye? Soldaki niye yapmıyor da sağ taraftaki arkadaki bu cesareti buluyor kendinde? İşte o, sanki o sağ şeridin sürekli açık olması şartı varmış gibi bir şeye biniyor. Halet Ruhiye'ye biniyor. Sağ şeridin biniyor açık olması şartı mı? Evet. Trafikteki yeni kurallarımız sağ şeridin açık olması. Bana serbestmiş gibi geliyor. Serbest serbest. Yok öyle bir şey abi. Bana güven, serbest. Bak, onu nereden anlayacaksın biliyor musun? Eğer ışıkların altında. Parmağını tut ışığa doğru. Eğer arkasını gösteriyorsa orası serbest. Serbesttir. Ya da mesela ışığın altında eğer yeşil bir ok işareti olan bir dördüncü ışık oluyor ya. Evet. Yeşil dönebilirse tamam, ok işareti. O... Bazen o yanmıyor Oktay. Ne yapacağız orada? Hayır, o ışık varsa serbest. O lüksten koyuyorlar bazı yere. Bazı yere koyamıyorlar. Genel Hayır. olarak onu kural olarak oturtmuşlar. Olur mu canım? O zaman trafik ışıkları da lüks olan yerlerde mi kullanılıyor? Ege, Allah'tan trafik komisyonunda falan değilsin bu hani var. Lüksten koyduk biz onu. Ha, elimizde var, oraya koy. Bazı yerlere yetişmiyor. Oraya da yeni parti mal. Oraya da bir şey yapacağız. Niye abi canım, bazı yerlere yetişmiyor gerçekten. İşte daha trafik ışığıyla yeni tanışan il vardı ya, haberlerde izledik yani. Böyle yeni bakıyorum. Tanışan il dedin. Hakkari, Yüksekova falan o evet, yerlere koymuşlar. Yani demek ki lüks bir şey hala. Canım Yüksekova'da zaten bir tane cadde var. Neyine ne koyacaksın? Olsun canım, bir tane trafik ışığı koyulur oraya. Burada da yer, bazı yerde var, bazı yerde yok. Ama içine insanın yerleşiyor işte. Oradan herhalde sağdan kimseye görmüyor. Ben birkaç defa polisin önünde bu hareketi gerçekleştirdim. Hiç problem olmadı. Takdir etti mi peki polisin? Hani aferin oğlum. Bakışlarıyla takdir eder gibi baktı. Ben de onun serbest olduğunu düşünmeye başladım. Göz teması kuracaksın trafik polisi öyle durumlarda. Geçmeden önce. Bir bakacaksın. Gözünü eğer kaçırırsan cezayı yersin. Sen gözünü kaçırırsan net bir sonuç elde edemez. Ama eğer polis kaçırıyorsa dönüp devam edip gideceksin. Dön der gibi başını çeviriyor anlamında. Dön git. Buyurun Fahri Bey. Vallahi buyuralım ya Oktay'cığım. Zaten zamanımızın da sonuna geldik. Ben vereyim Avustralyalı bir... Avustralya'dan bir haber vereyim mi? Gerçi uzunca bir haber bu. Veriniz. Avustralyalı Brian Guest'i biliyorsunuz. Rahmetli Bilmez oldu kendisi. Neciydi bu birader? Denizci. Kendisi oğluyla beraber denizlerde vakit geçiriyormuş. Beraber yüzerken oğluyla beraber oğlunun da adı neydi dur bakayım, Daniel. Baba Brian'ı maalesef bir köpek balığı yemiş. Ah canım. Ya bir insanın başına haber gelebilecek en acı olay ya, köpek balığı tarafından yenmesi. Korkunç bir şeydir herhalde yani. Filmlerde falan UFO kaçırması gibi bir şey yani. Filmde gördüğün nedir? İşte köpek balığı yer veya da UFO saldırır yani. Ya da kurt adam. Daha onu okumadık da köpek balığı yemesini ne kadar acı bir olay ya. Seni 21. yüzyıldayız ya. Efendim 2009 senesindeyiz. Böyle bir şey olmaması gerekiyor normal şartlar altında. Vallahi olmaması gerekiyor ama işte Brian'le beraber baba Daniel öldükten sonra Avustralyalı yetkililer karış karış köpek balığını aramışlar. Sonra ne faydası var, kaçmıştır çoktan. Bir iki tane köpek balığı bulmuşlar ama tam onu öldüreceklerken, bir de öyle bir şey var herhalde Avustralya'da, kısas mı var ne var bilmiyorum. 24 yaşındaki oğlu Daniel demiş ki durun. Durun demiş. Babam olsa köpek balığının öldürülmesini istemezdi. O yüzden şüpheli köpek balığını öldürmemeye karar vermişler. Nereden biliyorsun? Baban mısın? Hayır, babanın bazı hataları olduğunu farkındasın değil mi Daniel dememişler mi? Var ya bizim o reklam oğlum babam diye konuşan. Öyle baba, herhalde bir iletişime geçmişler mi? Hayır, belki Daniel normal böyle konuşurken diye konuşmaya başladıysa tamam, onu anlarım. Deniz polisi şefi Greg de demiş ki. Deniz polisi şefi mi? Şefim demişler. Zaten demiş Daniel'a hangi ya köpek balığını yuttuğunu bilmeye imkan yok. Açıp bakacağız demiştir ya. Okyanus boyunca karşılaştığımız her köpek balığının suçlu olup olmadığını bilmeden öldürebiliriz ama çok ayıp olur demiş. Avustralya'da ayıp kavramı. Böyle bir şey. Yok demiş, öyle demiş, her köpek balığı insana saldırmıyor. Rahat rahat yüzebilir herkes demiş. Zaten yani şimdi burada cezanın bir mantığı olması gerekmiyor mu? Köpek balığı öldürülünce öbürleri evet insan yemeyeni bak hata alıyor ve öldürüyorlar bizi diyecek köpek balığı var mı? Yok. Var canım, onlar senden benden akıllı ya. Yok da bazı köpek balıkları daha akıllı olduğu kesin. Kim beni yiyorsa benden akıllı. Ama şey var işte, yıllardır süren bir husumet var. Artık köpek, beri. Köpek balıklarıyla insan ırkı arasında na böyle. Aslında şey abi, onun hakikaten bir garip cevabı var. Yani her köpek balığı saldırmıyormuş sana. Karakteri pis olan köpek balıkları saldırıyormuş. O yüzden de o köpek balığının bu mesela Jaws. Bütün köpek balıklarının adını kirletmemek için o pisleri temizlemek lazım mı? Herhalde öyle düşünüyorlar yetkililerde ama gerçi son anda da vazgeçmişler. Yani bir hayvanda o kadar diş varsa ısıracak yani, bu da belli. Ha, tok da... Mesela tok, göy tok hiç ısırmaz. Ben diş yok. Mürende de var. İnsan yiyor mu? Isırıyor en fazla. Valla müren yiyecek olsa yer. Durumu olsa yer. Yani. Onu yavaş yavaş yemeye bıraksalar yerim demiş. Valla bana bırak demiş Oktay. 3 güne bitirdim yani. 3 güne biraz zor bitirir. Oktay Demirci'den mürenlere meydan okuma teklifi. Uğur Dündar'ı davet ediyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 2008'in önemli olaylarına şöyle bir göz atacağız ama önce ben sizin için hazırladığım özel 2008 şarkısını söylemek istiyorum. Ay çok teşekkür ederiz ya. Yani bu şarkı... Sürpriz mi? Ya tatlı bir sürpriz tabii. Şey olabileceğini düşünüyorum yani bu 2008 haberlerini değerlendirirken fonda çalabilecek bir şarkı. Ay çok güzel. Ben heyecanlandım. Bildiğimiz bir şey mi senin üretimin? Daha önce duyduk mu yani? Hayır, hiç duymadım. İlk defa. Hayır, çok hoş ya. Çünkü o zaman şey haklı dememiz gerekir. Kulak. Kulak. Hazırsanız. Lütfen. Tamam. Çok heyecanlı. Sen ya analog görüyor musun? Yani seslerdeki temizliğe bak. Beni öpecek misin Fahir? 2008 ne kadar güzel, ne kadar temiz. 2008 2008. Şimdi siz gelebilirsiniz. Evet. 2008'in de sonuna geldiğimiz şu günlerde acısıyla tatlısıyla diye. Acısıyla tatlısıyla 2008'i sonla bırakırken. Fahir istersen sen Evet Fahir, bence de. Söyle bakayım. Evet. Acısıyla tatlısıyla hazırlanıp gelmiş programa ne kadar bir belli. Yılı daha geride bıraktığımız şu dakikalarda şu arkada bıraktıklarımıza bir göz atmaya ne dersiniz? Ha de, ne dersin? Evet dediğinizi duyar gibi ha mı? Hayır, ne dersiniz ha? İsmi. Ne dersiniz ha? Ha mı? Çok güzel oldu. Evet. İsterseniz 2008'in akılda kalan görüntüleri diye bir şey yapın. Tamam. Orada ben şarkıyı söyleyeyim. Ve işte 2008'in akılda kalan görüntülerine bir göz atalım. Hiç akıldan çıkmayan defa. Hiç akıldan çıkmayan. Ve 2008'in hiç ama hiç aklımızdan çıkmamacasına. 2008 ne kadar güzel, ne kadar temiz. 2008 Fahir sen başla. Başla evet. Fahir. 2008 pek çok olaya gebeydi. Gebeymişti demen lazım. Gebeymişti ve doğurmuştu. İsterseniz onlara bir göz atalım. 2008 2008'de yılın adamı ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum öncelikle 2008'de yılın adamı ödülünü aldığım için. Daha adayları açıklıyoruz. And the nominees. Ben adayları açıklıyorum. Ondan sonra da 2008'de yılın adamı kim? Tamam, oylamayla bence yapalım. 2008. Nomini. Aday adaylarını açıklıyorum. Bir numara. Ege Kayacan. Şak. Dur ya. Niye ayarlamadık onu? Ay yanlış efektle kendimi bitirdim. İki numarada Obama Barack. Birini bir daha açıklar mısın? Ha? Üç numaradan sonra bir numarayı tekrar hatırlıyorsunuz der misin? Üç numara Soner Arıca. Ve 4 numara büyük usta Kayahan. Bir numarayı tekrar hatırlıyoruz. Bu arada bir numarayı tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir numarada Ege Kayacan. Bağırdı. Ve ödül. Hakikaten çok heyecanlandım şu anda. Evet, yılın adamı, 2008 yılının adamı Soner Arıcı oluyor. Bravo! Bravo! Sen Soner Arıcı'yı kalk tebrik et bari de. Tebrik ediyorum Soner Arıcı. Zaten önemli olan böyle değerli isimlerle bir arada olmak. Aday olmak bile benim için çok önemliydi. Bileği kullanma orada. Aday olmak benim için çok önemliydi. Ben zaten yakın çevreme de. Ben zaten biraz ezik biriyim falan de. Ezik biri olduğundan aday olunca en zaten büyük, göbek atmıştı. En büyük idolüm sizsiniz de. Ben de saçlarımı yaptıracağım öyle de. En büyük idolüm Soner Bey sizsiniz. Sizin sadece 2008 değil her yıl sizin seneniz. Papatya suyunun markasını sor bir de. Papatya suyunun markası. Çok güzel oldu bence. Güzel bir töreni ev sahibi yapmış olduk. Ev sahibi yapmış olduk. Evet. Ve yılın kadını ödülünün adaylarını açıklıyorum. Ben çok teşekkür ederim bu ödülü. Yılın kadını Carla De Bruni. Evet, yılın kadını bitiremeyeceğiz da, yalnız 2008'i bu kadar yavaş yılın gidersek. Tek kadın adayı zaten Carla Bruni'ydi. Ödül de otomatikman kendisine gitti. Neymiş ödül? İtalya yılın kadını. Ödül ne yani? Hayır, ödül ne yani? Sarayda bir oda mı? Ne? Aha, saraydan mı? Kız kaçırma. İki oda mı? Ne? Ya şimdi ne hayır canım, yılın kadını, en çok konuşulan kadın, taş evet. gibi kadın unvanını aldı Carla Bruni. Kusursuz vücudu, mükemmel evliliği ve 30 senedir Carla Bruni bu sene niye almış 2008'de? Abi işte 30 sene artı bu sene. 30 sene artı 30 geçmişte bu sene. Sarkozy. Yani. Sarkozy hakikaten çok akıllı bir adammış yani. Sarkozy, biz hiç fark etmiyoruz da. Nasıl ya? Yani antipatik bir adam ya böyle. Ufak tefek diye dolaşan bir bence adam. Bence çok tatlı bir adam ya. Bugün kadın olsa yani. Seneye bu yılın kadını ödülünü alabilirsiniz Fahir. Ya hayır canım, adamda şey var yani. Adamda para var. Adamda karizma var. Yani tamamen sıyrıldı. Bu Fransa ile ilgili bütün haberlerde Sarkozy'nin yüzünü göreceğimize şahane Carla Bruni'nin yüzünü görüyoruz yani. Çok güzel halkla ilişkiler şeyi yaptı, yatırım yaptı. Hem benim için zevk demiş. Ne oldu ya? Ödüller açıklandı ya. Basar Fuat durur mu? Bilgisayarın çok değişik bir özelliğini fark ettim. Size anlatsam da anlamazsınız şimdi. Anlamazdın, anlamazdın. Evet. 4, 6, 8. Güzel diyorsun, Carla diyorsun, Bruni diyorsun. 10 numara herkesin yatırım diyorsun. Herkesin gönlünün Carla Bruni'si. Keşke. Olsun diyoruz. O zaman tamam, devam ediyoruz. Yılın iflası. Kim iflas etti bu sene? Lehman Brothers. Lehman Brothers. Biraz daha büyük düşünürseniz çok sevinirim. Gerçi daha büyük. Daha büyük. Danimarka'nın iflası mı? İzlanda. Ege, Danimarka'yı da batıran sanatçımızdır. İzlanda iflas etti değil mi ya? İzlanda iflas etti. Yılın iflası. Satıldı mı o ülke? Öyle bir şey deniliyordu. Valla o tip bir şey yani. Rusya alacaktı falan. Kiraya vereceklerdi ülkeyi. Rusya benim. Değil de Abramovich miydi? Neydi o? O alır yani. İki tekneyi satsa alır, ben sana söyleyeyim. İzlanda'ya gönder iki tekneyi. Tamam da. Alın siz pılınızı pırtınızı toplayın. Muhiti çok iyi değil. Yani tamam, Avrupa'ya falan yakın ama. Kuzey soğuk. Cephe bir de evet. Bildiğim kadarıyla. Kuzeye bak, soğuk. Ülke kuzeye bakıyor demiş. Yalancı emlakçı gelmiş. Güney cephe demiş. Ülkenin güney tarafını göstermiş sırf satabilmek için. Evet, yılın dekoltesi diyoruz. Angela Merkel. Merkel olarak bakalım, geçti bu sene. Bakalım hala duruyor mu burada Merkel'in? Hakikaten onu eğer birisi kaldırdıysa büyük ah alır. Kim kaldırdı? Abi şu radyo ya? Var ya. Ne erotizmden anlıyor, ne siyasetten anlıyor. Ne buzdolabına Nutella koyabiliyoruz, ne bilgisayarımıza memetik görüntü. Hakikaten. Hayret bir şey. Bu arada yılın meçhul babası. Dati'nin babası. Dati'nin babası kimmişti? Samu Hızır idi, Yunus idi. Kimdi? Dati kimdi? Ya Fransız kabinesine giden vardı ya, Adalet Bakanı. Ondan sonra doğumu gerçekleşmedi değil mi? Yok canım. Doğduktan 2000... sonra mı söyleyecekti? Neydi bu? 2009'un başında ya, ilk Ocak ayıyla beraber. Demek ki benim hesaplarıma göre. Senin doğum gününden. Baya önce. Fransız parlamentosu hakikaten çok güzel bir parlamento galiba. Her şey var yani. Otur orada Fransa'da Meclis TV'yi şey gibi izle. Bak, Fransız hayranı yeni oluşmaya başladı. Aman Sarkozy, aman Carla Bruni şöyle taş güzel gibi. Güzel kadınlar. Efendim, babası belli olmayan çocuklar falan. Böyle seyret şey gibi. Babası belli dizi olmayan... seyreder gibi ne o? FR3 mü? Nedir Fransa'nın ulusal kanalı? 5, TR5. FR1 galiba. Ama Meclis TV'yi hangisi yayınlıyor? FR3 yayınlıyor benim. FR3. İşte otur oradan seyret. Acaba doğacak mı şimdi falan diye. Peki o zaman yılın doğumu hangisiydi? Bu sene doğum yapanları bir... Senin doğum yapanları bir hatırlayalım. Dur bakayım. Pınar Altuğ doğmadı. Doğmadı. O kesin doğurur. Ondan sonra Angelina Brad Pitt doğurdu. Onlar zaten 3-5 tane doğurdu herhalde. Onlar toptan şey yapıyorlar. Öyle bir rekor doğum falan mı 65 yaşına doğurdu? Ya bu şey falan gibi. Hormon terapisiyle Thomas. Erkek doğumuz. Erkek doğuran erkek. Thomas doğurdu. O bu yılın doğumu olarak şeydeki yerini aldı. İyi. Ondan sonra yılın boşanması tabii ki her zaman olduğu gibi Madonna gene bir numarada. Aynı ödülü kaç defa aldı? Valla ondan sonracığıma. Yılın borçlusu Michael Jackson mıymış? Kim var başka? Valla yılın çok önemli pek de bir olay olmamış. Tabii. Yapılan hesaplara yılın gelin. Çıkışı. En iyi, yani daha doğrusu hani bu şeyler de oluyor ya. En sevilen sanatçı ödülünü aldı ya mesela Emre. Emre Aydın aldı ya MTV'de. Hmm. Avrupa'nın en çok sevilen sanatçısı. Onun gibi düşünün. Yılın yine en çok sevilen sanatçı tipi diye düşünelim. Sanatçı tipli. Gene bir Türk. Embe orkestrası mı? Gibi. Hadise mi? Yaklaştın. Almanya vatandaşı Türk politikacı. Rafet Erroman. Cem Özdemir. Cem Özdemir. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Yılın en büyük hayal kırıklığı, düş kırıklığı, kalplerimizdeki yara. Yılın en büyük hayal kırıklığı şey. Bu benim için tam bir hayal kırıklığı demiş. Türkiye'den mi? Dünyadan. Dünyadansa o zaman şey. Clinton'ın ergil. Clinton'ın gelini. Clinton'ın gelini kimmiş? Clinton'ın gelini mi? İşte baba Clinton'ın. O baba Bush oluyor da. Hillary Clinton. Hillary Clinton başkan olamadı ya. Olamadım benim. Ağlayan var mı Hillary Clinton var, başkan olamadı? Var. Clinton sarayın önüne gelmiş gömleklerini açmış. Benim yüzümden. Tabii canım bu olaylar yüzünden başkan yardımcısı şey olmadı mı kabine? Hadi ya. Aday ol tabii canım. Üzülmesin diye. Başkan... Ne oldu öteki kadına şey? Paline mi? Paline ne oldu? Palinterlikler Palines. O yılın... diye bir program yapacakmış. Yılın piyaskosu oldu. 45 yaşındaki güzel vali. Güzel mi? Güzel. Hakikaten güzel. Eski güzellik kraliçesi değil mi? Vali mi diyecektim ben yanlış. Ya bu şeyle çıkmıştı ya bornozlan. Makamında bornozla karşılamıştı herkesi. İşte daha çok şey olursa, siyasette kadın olursa bu tip görüntüler çıkacak. Yani Merkel gibi... dekolte yerine Palin gibi dekolte de var. Hangisini tercih edersin? Merkel gibi dekolteyi mi, Palin gibi dekolteyi mi? Çünkü vallahi o kişiliğini ele veriyor. Tepkiler göreceğimi biliyorum ama Merkel derim. 40 de defa ben. Sorsan 40 defa Merkel derim. Ben de Merkel derim. Bir de 40 şey derim. Merkel diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Hakikaten ya ben evime de bir iki Merkel posteri yapıştırmak istiyorum. Evet, 2008'e baktığımız yılın deneyini de söyleyelim. Yılın deneyi. Aman o da deney demeye bir işaret ister. Ne oldu deneyden fıs çıktı. Hiçbir şey yok. Yani o kadar yaygara koptu. Kara delik oluşacak. Dünyanın sonu gelecek falan diye. Başladı deney. Yoksa aksaklık oldu. Ertelendi mi? Hatırlamıyorum onu. Aksaklık oldu. Ondan sonra ertelendi. Sonra da başlamadı galiba. Başlamadı galiba değil mi? Başlamadı. Çünkü deneme diye bahsediyorsun. Zaten bir ay sonrasında sonuç alınacak. Ama şekerim. Hiçbir şey yok ortada. Bu dev mıknatıslardan birindeki sorun yüzünden durdurulmuş. Bu şeyler var. Onlardan geldi bana hediye. Dünyanın en mutlu adamlarından biriyim. Oktay zamanında vardı ya böyle iki tane eliptiksizin buzdolabının üstünde de vardı. Atıyorsun havaya zıvı zıvı zıvı zıvı zıvı diye. Onlardan kalmadı ki ya, kaldı var mı hala? Vallahi geldi bana. O kadar mutluyum ki şu anda. Onun gibi bir şey. Mabel bak çok kötü bir şey olabilir ha. Yemesin mıknatısı Mabel onu. Ama mıknatısı çıkarmak kolay. Diğer ucuyla böyle mideden tabii ağza canım. Doğru götüreceksin. Hiçbir şey bilmiyorsan bir plastik şey kalemi kafana sürtüyorsun. Sürtüyorsun. Ve sonra kırptığın kağıtları onun çektiğini göreceksin. Onu çektiğini gördüğün dakikada zaten mıknatıslık özelliğini ispatlamış olursun. 2008'in deneyi biraz hakikaten fiyasko oldu ama 2009 için bir deney yapıyor şimdi Amerikalılar. Bu Avrupa şey yaptı ya, bu İsviçre'deki laboratuvarlarda yaptı ya. Popüler olan Avrupa oldu son zamanlarda. O yüzden Amerikalı hırslı bilim adamları bir deney başlatmışlar. Onu önümüzdeki dakikalarda anlatacağım sağdan Z'ye. O zaman ben şu 2008 şarkısını bir kez daha seslendirmek istiyorum. Ay onu bir çalsana. Adam Z'ye. Tüm sevenler 2008'i yaşayanlar için söylüyorum bu şarkıyı. Gelin hep birlikte geride kalan her şey için söyleyelim. Var mısınız?

aydın. Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Amerika'nın büyük hadron çarpıştırıcısına cevabı. Buyurun Oktay Bey. Kıskanç Amerikalı bilim adamları bahar aylarında yeni bir deneye, bir projeye başlıyorlar. 2 milyar dolar maliyeti olan bir proje. Aşk mıymış işte? Paralarla, şeylerle, maliyetlerle gelmesinler. Hele bir de baharda başlıyoruz falan diye. Ona bakarsan ben de başlıyorum baharda. Neye başlıyorsun? Spora mı? Ege dönergeci diyor. Yeni bir şey. Hem de daha havalı giriyorum. 30 YTL'ye hallettim. 4 tane A4 büyüklüğünde bir levhayla onu ortadan katlıyorum. Ve sonsuz enerji. Hadi bakalım şu ne projeyle yapıyorsun? Yarışıyorum. Bir dakika ben anlamadım. Levhalar, metal levhalar tahmin ediyorum. Kağıt levhalar. Kağıt levhalar. A4'ler seloteyple yapıştırılmış. Seloteyp. Bütün teknoloji ayaklar altında. 30 YTL'nin büyük bir kısmı da bu çalışma sırasında söylediğim İskender'e gittim. İskender ve kola. Seloteyp dediğin çift taraflı mı? Çünkü abi, onlar biraz daha bağlı, bütçe yetmeyebilir. Tek taraf. Kim yapıyormuş bu projeyi? Önce onu söyleyeyim. Kaliforniya'daki Ulusal Ateşleme Enstitüsü. Ne enstitüye bak ya. Bak enstitüye boğulmuşlar ülkeyi ya. National Ignition Facility. İnanmıyorsunuz. Yerim ben onların ignition'ını. NIF. Nınınınını. NIF. NIF'taki uzmanlar demiş ki. Madem demiş dünyanın. Böyle konuşsa ya uzmanlar. Madem diye başlaması çok güzelmiş açıkçası. Madem demiş dünyanın enerji sıkıntısı var. O zaman demiş yapay güneş oluşturalım demiş. İşte Ege döner gece. İşte senden önce yapıyorlar Ege'ciğim. Evet abi. Yok ben Şubat'ta yapıyorum. Ama açıklamalarında bahar ayları demiştin. Hayır Şubat, yani Şubat'ın sonunun sıcak gibi. Daha adeta bahar havası gibi olacağını düşünmüştüm. Ege sağ gösterip sol vurdu diyebilir miyiz? Resmen fark attım ha NIF'e. NIF değil ya NIF. NIF. Şimdi demiş ki 100 milyon dereceye çıkabilecek misin sen Ege? 150 milyon dereceye çıkmazsam terbiyesizim. Biraz kombiyi açarsın. Gerçi sizde de kombi yok. Kombi kaçta? 40'ta mı yanıyor? 50'de mi yanıyor? Biraz gaza koyacaksın. Ufolarla. Doğru. 90'a. Fahir sen kaçta yakıyorsun kombiyi? Hakikaten kaçta yakıyorsun? 80'e falan çıktın mı? Ya yok üstünde derecesi yazmıyor da şey yazıyor. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 da diye değil. Böyle nokta nokta nokta gidiyor. Tamam kaç noktadan kaç noktaya kadar var? Ben 2 noktada yakıyorum. Kaça kadar gidiyor nokta sayısı? Nokta sayısı 4 mü 5 mi? 4-5'e kadar. İşte o 90. Gidiyor. 5 olan 90. Oradan hesapla. 10'ar derece. Her nokta 10 derece atar. 2 milyar dolara mal olan deneyde 3 futbol sahası bak hemen. Rakamlarla konuşuyorum. 3 futbol sahası büyüklüğündeki kapalı alanda A4'le kaplayacaklarmış. Tek bir kaynaktan çıkan lazer ışını 1,5 kilometre boyunca anladınız mı? Buraya kadar sahayı mı dolaşacak? A kentinden B kentine gibi mi? Lensler ve aynaların olduğu bir tünele yansıtılacakmış. Lensler. Korku tüneli gibi bir şey öyle düşün. Işın bu tünelde yol alırken normal bir ampulün... Ampul mü? Normal bir ampulün ürettiğinden 10 milyar kat daha fazla ışık üretecekmiş. Yani bayağı bir parlak olacak. Bayağı parlak. Göz alır yani bu ışık. Ondan sonra bu ışın daha sonra 192 parçaya ayrılarak... İçinde 192 diye ne? 192 ne? 190 bana birisi fizikte 192 diye bir rakam yok. 192 mucizesi diye bir şey vardı hatırlamıyor musun ya? 192 parçaya ayrılarak içinde petrol bulunan alüminyum kaplı bir kapsüle ulaşacak. Çelik tencere mi ne o? 192 noktadan birden hücum edecek. Evet. Kapsül patlayacak. Lan madem patlayacak niye her tarafa da petrol saçılacak. Ve çevre kirliliği. Dübel gibi düşün sen bunu dübel. Dübelin patlaması gibi düşün vay. Kapsül patlıyor ve saniyenin 1 milyarda biri kadar kısa sürede bunlarla insanı etkilemeye çalışıyorlar ya. Burada bakın bağlanıyor araştırma. Toplu iğne başı kadar bir noktada 100 milyon derece ısı oluşacak. Vay anam vay. Yani anam, bu da yapay güneş. Ondan sonra sıcacık ki, oldu. Ortam sıcacık oldu. Ortam sıcacık oldu. Bu nükleer tepkimeye benzeyen, güneşte yaşananlardaki nükleer tepkimeye benzeyen tepkimeyi inceleyecek bilim adamları da bir binayı yok edebilecek kadar enerji açığa çıkacağını söylemişler. Bina mı? 2 evet. milyar dolar biraz. Peki ayıp şunu sormak istiyorum. Ya birinin gözüne gelirse? Kör olur ya. Kör lazer. Olur. Çalışma çünkü en ufak o lazerleri bile birinin gözüne tutunca kör olur diyor. Bu kadar futbol sahasının içinde kaç tane adam olacak yani? 3 futbol sahası. Ben size sayıyorum. 66 tane, 69 tane hakemleri de sayarsak. Adam kör olma tehlikesiyle karşı karşıya bu deney sırasında. Vallahi güzel. Bence bu projeyi yapanlar bu gerilimi akıl etselerdi. Yan güzel hakemleri bunu de koyarsak söylerler. 75 kişiye çıktı şu anda risk. 4. hakemleri de say. 78. Ve 12. oyuncu seyirciyi hiç saymıyorum. Yani. Onu da say. Bunu da sayarsam yani zaten deneyin riski çok. Benim riskimi söyleyeyim Ege dönergecinde. 4 tane A4. Çok güzel. Maliyet bayağı yok kadar az. Yok kadar bir şey. Kullanılmış A4 olabiliyor mu? Arkası dolu. Radyoda bir yüzü beyaz oldukça problem değil benim için. He, tamam. Kullanılmış. Arka ön tarafa A4 selotape'le yapıştırılmış. Selotape ben getiririm zaten sana. Ortadan tamamen katlanmış. Çok güzel. Bunu Şubat ayının hava güzel olacağını düşünerek. Hı hı. Artık bir Şubat'ta futbol düzülüyor zaten. Bir ama. Futbol sahasına çıkılıyor. ODTÜ'nün futbol sahasına gidersin. Tamam. Ne olacak? Orada makara. Makara derken? İp yani. Makaradan ip 2,5 metre kadar ölçümleri. Bir toplu iğnenin toplu iğne ne kadar uzundur? Ne bu kadar? 3 santim falan mı? Yok 2,5 santim. Bayağı uzundur. Standardı 2,2. 2,5 santimse o zaman işte 100 toplu iğne falan uzunluğunda. Hadi canım. Hı-hı. Bir ip. Hı-hı. Ondan sonra onu çekmek suretiyle rüzgar, suni rüzgar yaratımı. Hı. Yaratımı. Kelebek etkisi mi? Kelebek etkisi. Rüzgar. Artık kelebek etkisiyle onu uçurtma gibi uçurtma gibi uçurumu da tünele benzer bir şey de söyle. Tünel gibi bir yere de girebilirim. Hayır bu olasılık değil. Gireceğim falan. Tünel girimi ve çıkımı. Hangi tünel? ODTÜ stadyumunun orada tünel. Tünel girişlerinde ve çıkışlarının farlarınızı yakınız. O tip bir şey. Daha şeydi ya bu Bolu'da. Çetin Emeş'teki alt geçitlerden birine girimi ve çıkımı. Çıkımı. Uçurtma teknolojisi. Lensler yardımıyla lens solüsyonları bedava. Oktay'ın lensleri yardımıyla bakım. Bakımın onarımı. Yakını görme imkanı. Petrol fiyatları. Sonsuz enerji. Bravo. Ve kaç ampul değerinde enerji çıkacak ondan da bahsedin. Kaç çıksın sizce? Ona göre hayal edin. Bu şeye gitmiş 10 milyar miydiniz siz? İstanbul'da bu elektrik santrali var eski. Gitmemiş. Orada bir tane alet koymuşlar. Pedal çeviriyorsun. Onu bunu çalıştırıyorsun. He. Ben orada yakmıştım ampulü. 40 wattlık ampulü yakmıştım. Sen de müzelerle ilgili bir anını anlat Ege. Müze ve de müzeleri de dolaştırıyor. Hadi bakalım böyle bir deney var mı? Yok. Uçurtmayla da etnografya müzesini de dolaşma imkanı. Valla buna hayır diyecek yani bilim adamlar. Yani sadece bugüne kadar deneylerde hep bir takım teknolojik şeylerden bahsettik ama nerede tarih, nerede kültür? İşte benim deneyimde o uçurtmayla etnografya müzesini dolaşıyor. Enerjiyi kültüre dönüştüren yepyeni bir cihaz diye düşünüyorum. Hatta ben. Hatta yepyeni olmasının yanında yegane bir cihaz da diyebiliriz. Enerjiyi kültüre. A4 enerjisini enerji ve kültüre dönüştürüyor öyle diyelim. Ve yeni bir bakanlığın kurulmasına da neden olacak. Enerji ve Kültür Bakanlığı. Tabii kaynaklar. Tabii kaynaklar. Çok güzel tabii. A4 bir nedir? Tabii kaynaktır. Vallahi yani çok tehlikeli gelmedi bana senin deneyin ya. Sadece araba çarpabilir. Tünelden geçerken mi? Yani ODTÜ stadyumunda koşarken ve etnografya müzesinde problem yok ama şeyde Çetin Emeç. Trafiğe kapalı alanda yapabiliriz gibime geliyor. Onu herhalde zaten böyle bir deney için kapatırlar ya gibi. Ya da en azından trafiğin az olduğu zamanlarda yapalım. Gece 2-3 falan mesela. Ortaya çıkacak enerjiyi bir de nereye yükleyeceğiz? Çıkacak enerji. Bidon gibi bir şey götürmek lazım. Boş şeylerden. bu evde damacanalar oluyor ya. Geçişe mi? İki tane de boş damacana ki onlar da biraz masraflı olacak gibi. Ama kıyacağız, onun ağzı kapanmıyor kıyacağız. Onların ya sonradan. Ha, pompa tamam. Koyulacak zaten orada biriken enerjiyi pompadan de. Pompadan sızma yapar ama. Ama oradan fıs fıs fıs diyerek enerjiyi şebekeye vereceğim. Şebeke? Tam ve şebeke anlamındaki şebeke. Evet. Korkunç bir şeyden bahsediyorum. Yani şu anda ben şoktayım yani hakikaten. Kafam bir yandan tır tır çalışıyor. Bu bayağı bir para getirecek bir şeye benziyor. Yani maliyeti son derece ucuz. Para değil de umut getirsin Fahir. En çok ihtiyacımız olan şey umut. Alkışı basın. Ege yani şurada ben... Ya bu alkışları almak için de yapmıyoruz bu arada bu işi. Yani hakikaten çok abartmaya da gerek yok. Evet, öncelikle çok teşekkürler. Ama ben bunu insanlık geleceğe umutla baksın diye yapıyorum. Ve biraz da çocuklar gülsün diye yapıyorum. İlk meyvelerini aldım bile. Ve fonlarda hep müzik olsun diye yapıyorum. Güzel yaptın mı acaba? Vay be. Bütün dileklerim de gerçekleşti üst üste. İngiliz modacılar yeni bir şey bulmuş. Büstiyer gelecek mi? Nesiller için suya maruz kalınca kaybolan bir kumaş. Maruz? Maruz. Maruz. Madem... Suya maruz kalınca kaybolan mayo mu? Evet. Proje kumaş atıklarında görülen %30 oranında artışa dikkat çekmek için yapılmış. Yani kumaş atığı dediğin toz bezi mi? Boşuna yapılan işte kıyafetler, tekstil ürünleri falan filan. Bundan sonra... Kot demiş... çizme gibi mi? Mesela kot çizme veya kot mont. Veya kilim desenli yelek gibi. Küresel kirliliğin önemli sebeplerinden biri. 9 saniye içinde su ile temas edince eriyormuş. Nerede kullanacağız abi? Elbise. Tepki olsun diyeceğiz. Hayır zaten. Ha, tepkilerimizi böyle. Ne tepki gösteriyor? Ben anlamadım. Şimdi birisi bana bu tip kıyafetle gelince ben ona bir bardak su dökerim. Kim kime tepki gösterdi yani şimdi. Ha, donsuz donsuz. Sen biraz kişisel düşünüyorsun. Öyle değil. Ne? Mesela denize mesela. Bana niye tepki gösteriyor ki adam? Ben ne yaptım yani? Ege'cim sen de ama çok sivriliyorsun. Senin sivri çıkışların var. Özellikle yani dikkatleri üzerinde topluyorsun son dönemdeki. Özellikle Ege dönergecinden sonra. Doğru. Aslında doğru ya. Ege belki de bu konuda tepki göstermesi gereken en son insan. Geçen gün giydiğin o çizgili şey... Sweatshirt'ünü sen ne kadardır giyiyordun? 5 gün boyunca giydim hiç aralıksız. İçindeki tişörtü de sabit tutmak suretiyle. O oduncu gömleği kaç senedir giyiyorsun? Liseden o, değil mi o oduncu? O Türkiye'ye gelen ilk oduncu gömleği lan. Şöyle bir basit bir hesap yapıyorum. 15 yıldır duran bir gömlekten bahsediyoruz. İşte bak. Ama işte bak bir taraftan da çok hoş bir şey. 15 yıldır kusursuz fiziğini aynı şekilde devam ettiriyorsun. Korumuşum. Bu da önemli. Ne kadar hoş. Yalnız kaliteli malzemeden yapmışlar o oduncu gömleği de. Yani ben dünyaya kıyafet atığı bırak hiçbir şey atmıyorum ya dünyaya neredeyse. Ev müsait olsa kavanoz da atmayacağım. Plastik çatal bıçakları atmak zorunda kalıyorum ama o için yana yana. Yani onları da hakikaten yana yana. Hele o böyle kebapçıdan küçük poşetler içinde tuzlar falan geliyor ya. Ha. Yarın öbür gün dünyada tuz kalmayınca ben çekmeceyi açacağım. Kayacan çekmeceyi açmak zorunda kaldı falan diye de şey yaparlar. Ayırıyor musun peki o torbanın içinden tuzları yoksa torbayı tuzlar, karabiber, komple? Kürdan. Onlar hep ayrı ayrıdır. Yani açıyorsun o torbayı. Tabii canım. Bana yeterli çekmece ve yeterli alan verin. Dünyada hiçbir problem kalmaz. Ve de onları düzenleyecek zamanı da ihtiyacım. Kaç çekmece var şu anda senin kontrolünde olan? Çoraplarının durduğu çekmeceyi de sayma. Evde tek bir çekmecem var canım. Her şeyde bir arada tutmak zorundayım. Mutfaktakiler de senin değil mi abi? Hayır canım, mutfakta saçma sapan şeyler için çekmeceler var. Çatal bıçak, işte büyük ev aletleri, peçete, çöp torbası için gereksiz çekmeceler. Büyük ev aletleri ilk defa duydum. Küçük ev aletleri. Yani çatal bıçak, bir de kepçe var ya büyük. Ha o. Saçma sapan organizasyon. Halbuki ayır, tuzluk, efendim kavanoz kapakları, film kutuları... Bak benim bildiğim kadarıyla Fahir'in evinde müsait çekmece var. Yok ya onlar da doldu ya. Oktay, nasıl? Aldın mı çatal bıçak? Aldım ya maalesef aldım. Hadi canım. Ya. Aldım çatal bıçak aldım. Gönül atlıyla kirletebilirsiniz. O zaman bir günün daha sonuna gelmiş gibiyiz. Ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Ne artık? Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında artık yıl bitiyor sevgili dinleyiciler. Bunlar 2008'le ilgili konuşacağımız son konular. Ondan sonra çünkü hani ölmüşün arkasından konuşmuş gibi oluruz. O yüzden 2008'le ilgili değerlendirmemiz gerektiğini düşündüğünüz şeyler varsa bize yazabilirsiniz. modernsabahlar@radio.com.tr'ye. Ama şu konuyu da değerlendirelim. Değerlendirmeden kapatmayalım seneyi diyorsanız bekliyoruz yazacaklarınızı. Birazdan Rock'n'Roll Burak Can'la devam edecek Modern Sabahlar'da. Bizse karlı yollarda yürüyerek birbirimizi iteceğiz sevgili dinleyiciler. Nedense. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.